ona ni awon kan to se pe oran yan ni ki won sile kun re le limada li anna tuaddi ila wajib to ra won kan to man lili si bi in to tolorun ti se loran yan le wa lori ni kal mashi ila salati aljum'a mi ka rin lo si bi salati aljum'a olori lu gbodo fi aye le tawo yo ma gba rin lo si be ti masalasi ba nbe to se pe ona to wa oju ona mo to ni kalo olori ilu ọran yan ni fun ko wa ona ti awon eyan le ma fese rin lati le won wa si masalasi juma tori pe nkan yen ni nkan ti o ba sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi to je ọran yan ni pe ona ti eyan gba lati le lo ma kirun ni masjid juma kan wa ni won ti di gbogbo ona patapata won se road lowo won ti wa di gbogbo ona tawon ara ilu le gba wa kirun juma so tumọ si pe tori pe nse ona lowo yi awon eyan ni kirun juma fun gbogbo yi osu odun te ba fi se ona olori ilu ni o ma gbese nbe so ninu awon daro yajibu an yuftaha babuha ona eyan ni ki won silekun re le ninu awon ti gbogbo e to ba je olori ilu gboro mo ni wal fuqaha idha takallamu an adh-dhara'i' bi wajhin 'am qasamuha hadha at-taqsim ta'afu ni fi ki u ba be soro nipa dhara'i pelu ojumana ti o je ti gbogbo ibi to ti wa general oni won ma pin si ona meji bayi waja'alu laha arba'a suwar won ani ojumana merin loni yani pe adh-dhara'i'u al-'amma laha arba'a suwar awwalan al-intiqalu min al-ja'iz ila mithlihi ojumana akoko ona ni igberaku oni bi ntoto lo si bi nkan mi na to ni ato كنظر الى المخطوبه فانه ابيح لامر جائز هو النكاح gege bi ke yan wo obinrin te yan fe ba soro pe yan fe eleyin ni ninu awon nkan to se pe o to ni ada intiqalun min jaiz ila jaiz naam eleyin da koko nitori maslaha nikah to pe yan fe ni elekeji al intiqal min al mahdhuri ila mithli igberako ni bi nkan to je ewo lo si bi nkan mi na to na je ewo kanadori ila ajnabiyati gege bi ke ma wo obere ti o to fun ni ari kama asharna anifa gege ba si to ka si ni iwaju oni al intiqalu min al jaiz ila al mahdhur ila kata oni ke yan gbera lati bi in to to lo si bi nkan haram kal julusi ma al fusaq gẹ́gẹ́ bí ma jókòó pẹ̀lú àwọn òkè èèyàn yóò lọ máa jókòó pẹ̀lú wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin al-intiqalu min al-mahdhur ila al-jaiz ìgbéra láti bi nǹkan tó jẹ́ nǹkan èèwọ̀ lọ sí bi nǹkan tí ó tọ́ wa dhalika 'inda husuli darura eléyìí máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí làlórí bá ṣẹlẹ̀ láti gbéra kó láti bi nǹkan tó jẹ́ haram lọ sí bi nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan tí ó tọ́ ẹni pé gbà tó ṣe pé ní dọ̀rúrọ̀ ló jẹ́ kéèyàn wà ní kéèyàn máa lo nǹkan haram yẹn tẹ́lẹ̀ tí ó bá sì sí dọ̀rúrọ̀ mà ní ó kó láti bí mahdhur ila al-jaiz wa amma adh-dhara'u bi ma'naha al-khas ṣùgbọ́n adh-dhara'u pẹ̀lú ìtumọ̀ ọlọ èyí tó jẹ́ èyí tá a ti dìlẹ̀ tí kìí ṣe general èyí tó wà specified tó wà specific wọ́n ní fahiya al-mustalahu alladhi يدندن حوله الفقهاء ويعرفونها بتعريف يوافق ما اصطلحوا عليه واخذوا على عاتقهم ان يبينوه للناس بيانا شافيا تحقيقا للحق الذي قصر الشرع اليه في جميع احكامه وني ذرائع تو خاص اولي تاوا او افا يدندن حوله الفقهاء يدندن حوله الفقهاء na ma n fọrọ ju omi to rọrọ lórí ẹ wọn ma n ṣe munakọsa rẹ wọn sì ma n ṣe tàrífù rẹ wọn ma n define ẹ pẹlú definition tí ó bá ìtumọ̀ tí wọn gbé kalẹ̀ fún wọn sì gbé responsibility yẹn lera wọn lọ́rùn láti ma ṣàlàyé rẹ ní àlàyé tó yẹ kóró dáadáa léyìí tó ní ìbámu sí intisẹ̀rí àgbà lérò níbi àwọn ìdájọ́ rẹ àti àwọn òfin rẹ وقد عرف او عرف الذريعه وفق هذا الاصطلاح وقد عرف الذريعه

o sele e ri pa won kan ire sharia ni kinu an peculiarity si sharia ni sharia lati ri so sharia lo ni ofin sadu dariya sugba won ofin taye ko awon ma made laws awon ti won nigba taburu yen ba sele tan won sese ma wa wa okun fa ti ogun solution ti si sugba sharia no sadu dariya sharia sharia ni kaluni pe nkan yi ko to sele ati ma pe yo lead lo si bi haram woni amma alwasa'il allati yatawaqqafu ta'diyatu alwajibati 'alayha falaha qa'idatun ukhra wa mabhasun akhar ghayru mabhasi dhara'i woni sugba won okun fa to se pe mimu awon nkan to lo se loran yen wa o duo pelu e true re la se ri nkan ran yen se o ni qa'ida mi ti won lo lere awon yen ti won awon asairu ti yen o si ni awon mabhasu mi ti won gbe kale fun ti e soro sadu deria so lati mo bi sadu deria a fe gbebe gile ona ti baje le gbasele ni sugbon nkan to se pa ma yin pe ni kini ni eleyi o mo lead lo si bi haram ni yo lead lo si bi intejo ran yan in to le gbe daada duro si le je to je sunna na so ko se oro under sadu deria ni ati ma nko iyen so qaida ti a so pe ni alwasailu laha akamul maqasid o wale ni bi yana wale ni bi yana to alwasail laha ahkam al maqasid ati qaida oni qaida kana le ya won kan to ba je wajib yani kullu wasilatin ma yatawassal bihi ila alwajib fa huwa wajib wa ma yatawassal bihi ila sunnah fa huwa sunnah wa hakadha na'am wani wa kadhalika alwasail allati tubihu almuharramat فانهم يبحثون عنها في ابواب الضرورات والمصالح او المصالح المرسله بل او اسائل تو سي بي awon ti won ri won se nkan to je nkan ewo won so de to o la won wasailu kan to se pe won ma nso nkan to ti je haram tele won so de to under babu won ti ko ye under babu awon darurat ni e ati awon masalih al mursala wani wa qad arafna ma'na al qa'idati ijmalan wa tafsila وبكي علينا ان نذكر شيئا من فروعها مبالغه في التوضيح نظرا لاهميتها فنقول نينو بوبو awon eko to ti gba waju ire ati mo nti won pe ni qaida ati mo qaida yi ati gbo qaida yi daada ni to ku fun anisi na ni pe kila awon masailu awon furu awon masailu furu'iyya awon adajo ere ti o so po mo oro santo deria awalan akoko nu wa oni sabul kufari jaiz ima ba wa kafiri ni to totele ninu sharia ni walakin allah azza wa jalla qad naha an in tarattaba alayhi mubadalatu sabbi bisab suma lo wa ba allah olohun wa ba ko nkan yen o ko fun wa pe ka ma se nigbati o ba ma je npe o ni ba se po pelu okun fa eleyi ti o se pe yo je ki a ma fi ebu ropo ebu fara wa lolohun fini wala ta subul ladina yad'una min dunillahi fayasubullahu adwan bighayri ilm wa hadhihi al-aya aslun fi sadd dari'a dara'i kama marra faqad i'tabara al-fuqaha sabba dari'atan ila sabbillahi ta'ala aw fa gba pe ki a ma bu awon kefiri yani dari'a ni ila sabbillah yo lidi lo si bi ka wona ma bu allah wa illa bi yaqsad al-muslim dhalik kódà kí musulmi mọ gba nkan yẹn lérò pé èmi tó ń bá ti bú wọn lè bu ọlọrun kódà kó mọ ní lọkàn owó ní lọkàn pé àwọn tó ń fẹ bú yìí máa bú ọlọrun kásà mọ bu ó ti di pé òfin ti wà lérí ẹ nínú sharia ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ṣe wá sí pé tí wọ́n ṣe ọ̀dà pé ọ̀nà tí wọ́n ń tọ̀ ọ̀nà aburú ni ọ̀nà àánú ni ọ̀tọ̀ ní ìmọ̀ bú ìbú ara ìmọ̀ bu ni ní ìbú ti ọ̀dà bá ní yaqṣidu ta'dhīma Allāh tabaraka wa ta'ala wa ta'dhīma dīnihī kódà kó se pé nǹkan tí yẹn gbà lérò ni pé èèyàn fẹ́ fi gbé ọlọ́run tóbi ni èèyàn fẹ́ fi gbé ẹ̀sìn islam ga ni wa butlana ibadati al-asnami wa tasfiyati ibadatiha àti láti lè fi ìbàjẹ́ tí ń bẹ níbi ìmáṣin ọ̀sà hàn àti láti ṣe àlàyé rẹ̀ ní fáwọn èèyàn eléyìí ni zaria ni ó máa jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì nahyul mar'ati 'ani darbi fil ard li idhari مفاتنها امام الرجال بقوله جل شانه wọ́n láyé tẹ̀lé ìpínlẹ̀ àrùjúlé hínà lè rí lẹ́rùn máa yóò fínà mìíràn zina tìhìn ní ṣe rí àṣẹ kọ̀ fún obìnrin pé kó mọ̀mọ̀ jọsẹ̀ mọ́lẹ̀ kí àwọn ẹ̀ntó fi sí ara rẹ̀ nínú ẹ̀sọ́ kó mọ̀ bá máa dún síta káwọn èèyàn bá máa kó mọ̀ bá máa fìtínà àwọn èèyàn tabaníká wo fàtọ́rùbù fi àrùdíjà is ìmọ̀ jọsẹ̀ mọ́lẹ̀ rí ẹ̀ntó tọ́ ni nínú ṣe rí a ṣùgbọ́n lákínà fún mọ̀mọ̀ ṣùgbọ́n akọ̀ fún obìnrin pé kó mọ̀mọ̀ ṣe àbí sadan ní tẹ̀rí àtúrí yóò lédè lọ síbi nǹkan haram فإن المرأة تتوصل أحيانا بهذا الفعل الجائز إلى شيء محرم وهو إبداء الزينة التي يفتتن بها أو يفتتن بها الرجال عادة وتحملهم إلى النظر إليها وتتبع خطواتها وعوراتها وني وبني أولي اللقاق بي وكنفا لسي بي وكنفا إليه تطعي أولي بارع لو لسي بي كان حرام ونحن بي آي في يبارع لو لسي بي كما في أشور كما فيها tó ṣe pé yóò mọ fìtínà àwọn ọkùnrin tó yẹ pé ní yóò mọ mú àwọn ọkùnrin lọ síbi pé kí wọ́n fẹ́ wo àwọn ẹ̀ṣọ́ tó pamọ́ sí lára lẹ́kìnní ìdákànnà fi sábì alkùfáàrí sáàni wà sábì àlèhàtìhìn máa yà kì í dúhùn àwòyà mílùhùn alànàdọ̀rì fi máa hùn àlè mìín sáfàhìn wà bá tilé wà lábí ẹ̀ṣọ́ àǹdá àlìkàdọ́rọ̀rùn yà fúkú hádìhìn maslaha àwọn ìṣàwí ha jazz wọ́n ní ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé ká bú àwọn kẹfìrí ká bẹnu àtẹ́lù wọn kó bá yẹ pé ní ká bú wọn àti ká bú àwọn òsà wọn yóò fa àwọn lọ sí yóò kó bànújẹ sí wọn lọ́kàn yóò fa àwọn lọ sí wípé kí wọ́n ronú sí nǹkan tí wọ́n ń sin pé ó dàbí ìbàjẹ́ làwọn náà ń se lóòótọ́ o lélẹ̀ ta sì mọ̀ wípé kò lè lìtì lọ síbi ìnira kankan àbábúrú kankan àhá eléyìí sì yóò padà di tó tọ́ so bófin ṣẹ̀rí a sì máa ń wárí yìí so eléyìí rèé òun náà ni àwọn ẹlòmíì ò mọ̀ tó ṣe wípé masala àwọn àdájọ́ tí a ilé koko lérí ẹ̀ tẹ́lómi ò lè koko lérí ẹ̀ nítorí wípé òun náà kẹ̀ka níbi fátúwá ni òun náà kàkan àwọn tíra tọlọtọlọ kan ni ó kàkà pa àfáà kan sọ pé báyìí àfáà tó sì sọ àfáà tó sì dá fátúwá yẹn fáwọn èèyàn tó sì sọ̀rọ̀ ẹ sínú tíra nínú ìlú ẹ̀ ó mọ òfin tóun lò tóun fi ṣe ṣùgbọ́n ẹni tó bá kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ̀rí àyè ó mọ̀ pé ní tóun kà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o àfáà yẹn àràmọ̀ rẹ̀ sádán lè dẹ̀rí à wà máa húrì mà sádán lè dẹ̀rí à òbí ha lè mọ̀síláhà ti rọ̀ jì ha máa húrì mà sádán lè dẹ̀rí à òbí ha lè mọ̀síláhà ti rọ̀ jì ha so tí yẹn bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ rí tó bá tún wá padà rí kódà ó lè rí pé wọ́n àràmọ̀ rẹ̀ nínú tíra kó sì wá gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ pé ní ṣùgbọ́n nǹkan yìí a lè àràmọ̀ rẹ̀ nínú ìlú tiwa nítorí mọ́síláhà rọ̀ jì ha tó rà fáyọ̀ dàrẹ́tì tíra yẹn sílùú yín ó kẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀ kalẹ̀ náà ni so nítorí àwọn àfáà nílùú kọ̀ọ̀kan ó mọ̀ nǹkan yẹn pé nǹkan yóò túmọ̀ sí pé ká ṣe léèwọ̀ nínú ìlú tiwa nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé sádò tẹ̀rí àmì so ó tún lè padà di nǹkan tí yóò di nǹkan tí yóò tọ́ nígbà mí nínú rẹ̀ òun náà ni pé wọ́n ní wákàdáríkà ká lọ síbi èyí tó tẹ̀lé àtàzáwójú mínísáì ahlẹ̀ kìtàbí bíná sí kọ́ ní hìtààd kéèyàn fẹ́ obìnrin christian àbí yahudi ọlọ́run bá àlékè ọlá ní àlèyàwó òhìnlẹ̀ lẹ́kùnmọ́ tọ́ yìí bá wàtọ̀ àmú lẹ́dínà òótù kìtàbà hìlù lẹ́kùn wàtọ̀ àmú kùn hìlù lẹ́hùn wọn mú sọ́nà tó minà lẹ́mọ́mìnà tó mú sọ́nà tó minà lẹ́dínà òótù kìtà ọlọ́lá àwọn obìnrin tí wọ́n sọ abẹ́ wọn tí wọn kì í ṣe oníṣìná nínú àwọn alùkìtà ẹlẹ́fẹ́ wọn òótù kìtà bá mi kọ́ bílíkùn ìdá àdéhùn òhúnna òjòrò òhúnna mọ̀sánì wáyúrò mùsàfihìn wọlá mùtẹ́kìdì àkùdà lẹ́ni tí ò ní mọ mú wọn ní ọ̀rẹ́ àpamọ́ tí ò ní mọ fún wọn ní tí ò ní mọ bá wọn sì bàjẹ́ lábẹ́nu wọn ni eléyìí ó tọ́ nínú ṣẹ̀ríà nípìnlẹ̀ ولكن إذا رغب الكثير من المسلمين في التزوج بهن أو أفعل بعد حرام عليه تودي بس جاك بدأ جوا إن كان إن كان تطلع نقبل الشريعة يعني تبا ديك بين كتام مؤمن في ما سنية نينو لوكا أو مسلمي أو بني أو أهل الكتاب نيو هو ما لوجو ولا هي كل المسلمات من ذلك ضرر إن رأب بعد وان كان أو بني مسلمي bóyá torí pé àwọn alùlùkìtàbí yẹn fàyè ju àwọn obìnrin mùsùlùmí ní ìlú yẹn lọ ó wá rí pé àwọn obìnrin mùsùlùmí yẹn ò rí wọn àmọ́ rí àwọn ọkùnrin mùsùlùmí tí ó fẹ́ wọn dáadáa mọ́ àwọn ọkùnrin mùsùlùmí tí wọ́n ń fẹ́ obìnrin alùlùkìtàb jazalil hakim man'uhu saddan lidhariya ó tọ́ fún ẹni tó jẹ́ a leader en to je lu olori ilu ye ko kan kan ye pe ni awon muslimi gboro se mo iyen ni kankan ti a ba ri wi pe for example ni Nigeria wa yisi ni to to ni ni pile ni Quran ni se pe wa ti mo ta ba para ri pe 90% awon to nse awon obirin yen para nlagbara ju won lo nitori da'ful muslimin fi hadhihi al bilad awon muslimi le ninu oluwa yi o di meni sharia ko ni o ndari ilu wa ti e ba ni yawo to je christian to ba bi mo kare fun tedi e ba ku e to bi mo tan obirin yen free lati ka awon ero church ti o se ni kankan ti o mu fun sugbon ni dawla islami awon abida won abida koko awon mo muslim awon mo ti o bi fun muslimi lo inu esin mi so iyen ba ye o di meni be so ngba ti wo lo fe christian lo mi rin si bayi to ba di leyin ose kan to ba ku nko to ba di leyin odun ka odun meji odun marun odun mewa odun medogun to ba faye le bawo lo benin yo se ni ka awon lo si church so to ba ri wi pe nkan yen ti wa nsele ninu oluwa wi pe opopolopo awon okunrin ti won fe christian awon christian yen gan yi won si won so awon okunrin yen gan di christian won ba lo ni abi won so awon ma di christian so eyan na le ko pe nkan yire ka ma gba pe adaro e ul ama wa eto si je khaso wa so oro ife won obinrin alul kitabi ni yaduru bẹ́ẹ̀nà zara el ama walxaso ṣùgbọ́n nínú ìwà yìí káfílẹ̀ pẹ̀lú khaso náà ní pé a ṣe wọ́n lọ́wọ́ fẹ́fẹ́ christian lóbìnrin ni àà bẹ́ẹ̀mí ṣe wọ́wọ́ bó ṣe wà yí o o mọ́ try kódà haram ni kò fẹ́ bó ṣe wà yìí muharram zẹ̀rí a khaso ni yẹba yẹ personal fẹ́ ni yìí mọ́ try rẹ̀ tó ní bó ṣe wà yìí ha kò sí bó ṣe lè bọ́ obìnrin yà padà borí ẹ̀ amú ẹ̀ aṣọ ẹni christian wọ́n tó wọ́n gángan nígbà ẹ̀sìn olofẹ́fẹ́ christian si wa gaga ti dole dede ni islam ya gana to filo fefe christian so nuno awon kan ti o so pa pelu ibe yan ni wani kama fa'ala umar ibn al-khattab in kayi sele dada umar ibn al-khattab si be o ko fa wa muslim be ni kama fi awon alul kitab la su ko yen wani fa qad rawa ibn jarir al-tabari bi sanadihi ila sa'id ibn jubair qal anino tafsir imam al-tabari ninu yagba wa sa'id ibn jubair wani sa'id ibn jubair so pe ba'atha umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ila hudhaifah radiyallahu anhu ba'dama wallahu al-madaina wa kathara al-muslimat nigba ti mo ru fi hudhaifah je olori ilu kan ta wa muslimi lo bini wa ti po ju le re gede won re ni fe won umar wa send message si hudhaifah pe annahu balaghani annaka tazawwajta imra'atan min ahli al-madain min ahli al-kitab ko da ire hudhaifah gan mo gba ko won na ti lo fe kan ninu awon obinrin ahli al-kitab yen fa taliqha bi mo tin be so re mi umar yi ti mo je president gbogbo agbaye o ya ko obinrin yen le si bayi ire hudhaifah fa kataba ilayhi la af'al hatta tukhbirani ahlalun am haram hudhaifah ko ko gba won ire umar mi ni ti se nkan ti o so yi o mo fẹ́ kọ́ kọ́kọ́ fi hàn mí ṣe nǹkan tí mo ṣe yẹn ṣe halal ni ó jẹ́ ni àbí haram kó tó di pé mo tẹ̀ láṣẹ rẹ̀ yẹn tó lọ́lọ́run bá ní ó máa ń ṣe nǹkan ní èèwọ̀ òun ló sì máa ń ṣe nǹkan ní ẹ̀tọ́ ìtò fàtí òde bá fi sọ bẹ́ẹ̀ fún nìyẹn kì í ṣe pé ó ń ba alágídí ó ní wàmọ́ àrọ́ tàbí dáàlì fàkátàbà ilẹ̀ yìí là bàl halal ó ní ara nǹkan tí òde bá tún request ni wàmọ́ àrọ́ tàbí dáàlì kí ni tó gbà lérò pẹ̀lú into ni kin se yen gan umar wa woni fakata ba ile yi umar no kubinu fa to sawa yi ah olori pase o si tun so o si tun tele ase mi odidi emi pase o ye yoko nbe awon ki tele fe nu lati fi gbe lati fi to oro esin won e fi fe nu bara won ja ile ta wa fan bara wa ja le ni kaaki te ba wo ti atori e ja na hudhuzun nafsiya won lo si wa si lo na dugo wa won wa ki ustazu wa yọ̀n wọ́n ni pé kìnnìkan gbogbo àwọn tí kálukú gbọ́dọ̀ àwọn jàkà gidi nìyẹn tí ó sì láàrin àwọn sọ̀hábà ó ní fàkátàbà ilé yìí umar wa kọ lẹ́tà sí padà pé láà bal halal ó ní àkó níbẹ̀ kìí sí haram kódà halal ni wàlákin fi nisa il ajimi khilaba ayé khida wa makrun ó ní ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fi tí ó ní kò filẹ̀ ni pé àwọn obìnrin àwọn ajimu bẹ́ẹ̀ gẹ́rù ni muslimati ni àwọn tí wọ́n ṣe lábára tó wá jọ yìí tí wọ́n gbé tọ́jọ́ ń gbé nùlù tí wọ́n ṣe mùsùlùmí àwọn alul kitab wọ́n ní ète tó ní agbára wọ́n ní ète tí wọ́n fi lè yí tí wọ́n lè fi yí nǹkan po fún yàn àwọn náà ni khalaba ó ní fa ida aqbaltum alayhinna ghalabatkum ala alanisa ikun oni te ba le mo fe won te ba lo dojuko won won ma pada bori yin leri awon iyawo yin to ku won a win ni ati yin leri gbo awon iyawo yin to ku awon nikan le mo ri faqal al'an ay al'an araftu fatal fatal laqaha oni fa ni a o ti wa yi mi bayi bi oni fa se ko obinrin yen sile ni o wa ninu tarikh al-imam at-tabari ولا شك أن عمر بن الخطاب راعى في هذا المنع مصلحة المسلمين والمسلمات على السواء. إنه ذرائع ليس عاما يعني خاصة عاما ذرائع عاما كيف يقول ذلك يعني عمر مني بو مسلمين تبعتين في روما كما قوان لأسك يعني واني طريق عمر مني أو رنوسي أو سي أموجوتو a maslaha gbogbo awon muslimin lobirin ati lokunrin lapapo ni walakin woni qad tu'radu maslahatun taksiru hadha aw qad ta'ridu maslahatun taksiru hadha aljaiz alladhi wada'ahu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu liyakuna sunnatan muttaba'a liman ya'ti ba'dahu min al-khulafa wal-hukam fata'udu al-ibahatu ila mahalliha woni subahu maslaha mi to afani mi to le pada sele o eleyi to se pe yo wo a ipile ti umaru lo gbe kale yen yo wo toro kan to ni kan ti umaru ro maslaha kan lo yo ti umaru fi se kini ni to fi se to fi legalize nkan yen mafsala kan na lo si be ti umaru bi se tori e to fi ko nkan yen aha woni a ti maslaha mi to wa roji a pada wa sele yo pada wa ko di nkan yen pada lele to se pe yo so kan yen die to pada ati ma pe ni ma hori ma sadda li dari'a ubiha lil maslahati rajiha ka an yakuna al muslimu fi balad la yujadu fihi min al muslimati man hiya kufu'un lahu gege bi ki muslimi wa ninu kan to se wi pe ko ri muslimi obirin to se dede re to le fe muslimi obirin na le wa nbe be omo lo omo millionaires ni gbogbo won iye ni kafa'a maliya ni eno afoku le ye abi o le je ti kafa'a diniya na pe awon muslimi to ri be awon muslimi fa se mo bi awon ti jaliya awon qadiriya awon ira muslimi to ri ri bi to wa ni a o e to mo fi fe awon obirin ele bayi ko fe kan fe alu kitabi gan ti o ma kankan nipa islam je pe o le pada so di muslimi abi awon kan mi na apeju ele ta so yen o afi se apojuwe ni so na apojuwe ni ko ri obirin to je kufu fun ilu yen ko wa fi hajati ila zawa ko de nidi pe ko mari aha ko sale ma se sina aw kana yargabu fi islamiha abi eni to fe fe obirin yen e o n fe ko o fe ko gba islam ni to mo ko mo lu abi o ti ba so ro ni ko change si muslim o wa ri ko obirin yen ti fe change lo to ko fe kan fe ko le change parapata se le wa wajadaha muhayya'atan lidhalik ori pe obirin yen o ti ready fun kini yen patapata wala yakhsha min az-zawaj biha aw min at-tazawwuj biha darara ko si paya abu kaka yafuku al-maslaha ti o bori anfani to mu ro yen aw yusawi abi to se tele re woni wa umar lam yukhalif an-nas in ka ti umar se yen ni ko ta ko fi sharia ko ta ko aya yen ko ta ko aya ti olodun fi se nkan yen leto bi o se pe sadu dari ani abi beko walakinahu saddu abwab sharr alladhi yanjumu an at-tazawwuj min nisa'i ahli al-kitab yanjumu najama yanjumu to je jari a suba ka ti mo se na ni pe kini ni didi awon ona to se pe ona buru ere to se pe latara re a to je jari latara ife awon ahli al-kitab ni mo se lo se kon kan yen ووازن بين المصالح والمفاسد موازنة دقيقة صارت أصلا وازنهم بين المصالح والمفاسد موازنة دقيقة صارت أصلا من الأصول التي يعتمد عليها الفقهاء من الموازنة بين المصالح والمفاسد وني أنصوا tí a fi ń se òṣùwọ̀n láàrin àwọn maslaha dáadáa àti aburú ó ti di ìpìlẹ̀ báyìí eléyìí tó ṣe pé nínú àwọn ìpìlẹ̀ táwọn afá ń gbára lé ní níbẹ̀ yẹn ó lè jẹ́ wàwásùnú بين المصالح والمفاسد طبعا فاكبر عليه نيبا ايشي اوسون لاري دادا تبرو ومعرفه العلاقه بين المصلحه والضروره والعلاقه بين المصلحه والاستحسان والمصلحه وسد الذريعه ati gbogbo awon tan daruko yi o je ayin ti mo ru se yen o ti di osun won o ti di pile kan ta fi ma won maslaha ni mafsada ni ati at-darura na inira ati alaqa to alaarin maslaha ati istihsan tori pe ni ta ba wo ti mo ru se yen istihsan ni istihsan istihsan na ni ke an ke yan deviate la ko bi en se intiqal ko ni bi dajo ti wa ninu sharia ni pile lọ síbi ìdájọ́ mi lè maslahati rọjìhá torí maslahati ó wà rọjìhá so ìsẹ̀sán náà ni ẹnu ṣẹ̀ríà wọ́n ni ìlàgbé ìdádíká mínwújú hìlì ṣìhádì fí ma'rifati al-asbah wa nadhaya so àti àwọn nǹkan míì tó yàtọ̀ sí yẹn nínú àwọn ojúmọ́ náà bá ṣe máa ń gbìyànjú nípa mímọ al-asbah wa nadhaya nípa títọ́ ka sí tẹ́lẹ̀ so gbogbo àwọn ọ̀wáìbù yẹn المصلحه المرسله الاستحسان صد الذريعه اي بلاتي ما لو نيغا مصالح تو سي بي وان بي ني الاشباح والنظائر او ان كان تو جورا وان تو سي بي او سي تو يا بارا وان نيبو مينا او مصالح ينا بي ني الاشباح والنظائر والنص القراني لم يجعل التزوج من الكتابيات فرضا ولكن اباحه نص القران او كوسي في في اوان وبني اهل الكتاب كوسي لونا يا bí o se pé o se ní ààyìn tó tọ́ ni wà ní gbogbo àgbà yẹ́pọ̀ alábàbí in adda fi'luhu aw tarakahu ila darr wọ́n ni ní tó bá ti jẹ́ ìbáhà tó jẹ́ tó tọ́ ẹni yóò máa wà lérí báàbù rẹ̀ náà ni tí èèyàn bá ṣe in adda fi'luhu aw tarakahu ila darr láyẹ̀pọ̀ alábàbí kò ní ma wà lérí báàbù rẹ̀ nígbà tó bá ṣe wípé in adda fi'luhu nígbà tí ó bá ti jẹ́ pé ní èèyàn ṣe nǹkan yẹn a ó tarakahu àbí èèyàn fi nǹkan yẹn rẹ̀ ìlàtọ̀rọ̀ wípé yóò wà á nídìí yẹn lọ síbi ìnira wọ́n ni wà uhiluka ayu al-akhul kori fi hadha al-mabhas ila kitabi i'lami al-muwaqqi wọ́n ni ìrẹ́ tó jẹ́mọ̀ ìyá mi tó ń ka tíra yìí mo fẹ́ tọ́ka rẹ̀ lọ síbi tíra kan tó pàtàkì gan ni agbọ́nrin ta wà bẹ́ẹ̀ yìí òun náà ni tíra fáwa ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah i'lami al-muwaqqi faqad takallama bi istifada wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan faqad takallama bi istifada wọ́n ti sọ̀rọ̀ léyìí tó pọ̀ gan an sadd dharai nípa àwọn sadd dharai nínú tíra yẹn wà á ta bi 99 wajhan afáwa ibn qayyim nínú i'lami al-muwaqqi wọ́n mú ojú pọ̀nà tí ò dín ní 99 wa ojúpọ̀ na 99 minal qur'ani wa sunnati wa ijma'i sahaba yẹn ni pé àwọn ẹ̀rí tí wọ́n mú àtàwọn àpèjúwe tí wọ́n mú wá lérí sadd dharia nínú al-qur'ani àti sunna àti ijma'u àwọn sahaba lérí sadd dharia kò dín ní 99 yahsunu bi kulli faqihin an yulimma biha ó tọ́ fún ó dáa fún gbogbo ẹ tó bá jẹ́ alágbọ̀ ẹ̀sìn tó jẹ́ àfa ẹ̀sìn kó ṣe kí ni kó tẹ pẹlẹ mọ́ wà dhalika fi juz'i thalith بداية من الصفعة الخامسة والثلاثين التي بجزء إليك تفولوم 3 إعلام الواقعين طلب التي بيجي 35 بعد المئة 135 فراجعه فإنه نفيس جدا في بابه لو كا تريبي انتو شن تجاكتو ني يلوني غاني ني أكبر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين